Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wieloletnią strategię migracyjną Polski ma jutro ogłosić szef rządu na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Będzie wniosek o ukaranie i doprowadzenie przed komisję od Pegasusa. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Piotr Pogonowski, ponownie nie stawił się na przesłuchaniu. Pod Mount Everestem natrafiono na ślady legendarnej wyprawy z 1924 roku. Premier Donald Tusk ma jutro ogłosić wieloletnią strategię migracyjną Polski. To program m.in. walki z nielegalną migracją. Do tej zapowiedzi odniósł się przebywający z wizytą na przejściu granicznym z Białorusią w Połowcach szef BBN Jacek Siewiera. Podkreślił, że póki sytuacja na wschodniej granicy się nie zmieni, to jej obrona powinna być wzmacniana. Głęboko wierzę, że pomimo różnic, jakie miały miejsce w ubiegłych latach, ta bariera jako symbol stanie się również jednym z filarów polskiej polityki migracyjnej. Stanowczego, jednoznacznego sformułowania sprzeciwu wobec instrumentalizacji i nielegalnej migracji. Jesteśmy narodem otwartym, gościnnym, ale chcemy, by respektowano nasze zwyczaje, nasze prawo. Strategię migracyjną premier Donald Tusk ma ogłosić podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. W związku z tym komisja zapowiedziała wniosek o ukaranie go i doprowadzenie na przesłuchanie. W głosowaniu 7 za do 1 przeciw posłowie zdecydowali nie tylko o wniosku o finansowe ukaranie byłego szefa ABW, ale też o doprowadzenie go siłą na kolejny wyznaczony termin. No, tym razem do 3 razy sztuka. Mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL trzeciej drogi. Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się bez usprawiedliwienia. Teraz to jest rola sądu. My składamy jako komisja wniosek, wyczerpaliśmy całą procedurę kodeksu postępowania karnego. Dodał Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Piotr Pogonowski podważa działalność komisji, która jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Posłowie zgodzili się też na wniosek do prokuratora generalnego, aby złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku sądu, tak aby jednak ukarać innego świadka, Mikołaja Pawlaka, za odmowę zeznań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie śmierci ukraińskiej dziennikarki w rosyjskim areszcie zapowiedziała prokuratura generalna Ukrainy. Wiktoria Roszczyna, która w tym miesiącu skończyłaby 28 lat, zaginęła w sierpniu ubiegłego roku po podróży na okupowaną przez Rosję wschodnią Ukrainę, gdzie pracowała jako reporterka. Została zatrzymana, trafiła do rosyjskiego aresztu i tam zmarła. W związku z informacją o śmierci postępowanie karne wszczęte w związku z jej zaginięciem zostało przekwalifikowane na zbrodnię wojenną połączoną z morderstwem z premedytacją, poinformowała prokuratura generalna Ukrainy. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano przekazał, że Unia jest przerażona tą wiadomością i żąda dokładnego i niezależnego śledztwa, które wyjaśni wszystkie okoliczności śmierci dziennikarki. Sensacyjne odkrycie pod Mount Everestem. Wyprawa pod kierownictwem Amerykanina Jimmy'ego China odnalazła but i fragment szczątków należących prawdopodobnie do Andrew Irwina. Zespół kierowany przez filmowca i himalaistę ma nadzieję, że odkrycie pomoże wyjaśnić, co wydarzyło się na górze w 1924 roku. Himalaista zaginął 100 lat temu wraz ze słynnym wspinaczem George'em Mallorym. Miał mieć ze sobą aparat, którego zawartość może odpowiedzieć na najważniejsze pytanie w historii himalaizmu. Kto pierwszy zdobył najwyższą górę świata? Irwin i Mallory ostatni raz byli widziani 8 czerwca 1924 roku, próbując stać się pierwszymi ludźmi, którzy dotrą na szczyt Everestu. Gdyby odnieśli sukces, ich wyczyn miałby miejsce około 29 lat przed tym, jak Tenzing Norgay i Edmund Hillary w końcu dotarli na szczyt najwyższej góry świata. Wspinacze i historycy od dawna uważali, że odpowiedź na pytanie, gdzie leży ciało Irwina, może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, czy zespołowi udało się ostatecznie zdobyć szczyt. Jak twierdzą eksperci, to Irwin miał mieć przy sobie aparat, którego nieprzetworzony film wewnątrz może zawierać jedyny rozstrzygający dowód ich sukcesu. Zespół Jimmy'ego China odmawia podania dokładnego miejsca, gdzie odnaleziono szczątki. Dokumentaliści i himalaiści nie chcą, by przybyli na miejsce łowcy trofeów, ponieważ są pewni, że w pobliżu znajduje się więcej artefaktów, a być może nawet aparat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że polscy żeglarze klas olimpijskich przywożą seriami medale z najważniejszych regat. Z Mistrzostw Europy w klasie IQ Foil, które odbyły się w Cagliari, wracamy z dwoma. Złotem Pawła Tarnowskiego oraz brązem pochodzącej z Białorusi Anastazji Walkiewicz, która od niedawna reprezentuje Polskę, a mówi świeżo upieczony mistrz Europy Paweł Tarnowski. Mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed kolejną kampanią, przed kolejnymi sezonami. Czuję się bardzo zmotywowany, bardzo się cieszę. Teraz chwila, miesiąc, półtora dosłownie odpoczynku i ruszamy w zasadzie z nowymi przygotowaniami już do Mistrzostw Świata przyszłorocznych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki. Przede wszystkim mojej rodzinie, mojej bliskiej rodzinie, która tutaj była przez całe zawody ze mną, czyli mojej kochanej żonie, mojemu wspaniałemu synkowi, naszemu synkowi. Byli tutaj codziennie na brzegu, czekali na mnie po wyścigach. Super, jest to dla mnie wsparcie, wielka motywacja. Ogromne podziękowania dla mojego trenera. A trenerem Pawła Tarnowskiego jest brązowy medalista olimpijski z Londynu 2012 Przemysław Miarczyński. Siatkówka. Jastrzębski Węgiel pewnie pokonał AZS Olsztyn 3-0. To oczywiście w plus lidze trwa szósta kolejka. Wcześniej siatkarze Resowi przed własną publicznością pokonali GKS Katowice 3-1. Koledzy z hokejowej sekcji GKS-u Katowice spisali się lepiej od siatkarzy, bo wygrali również 3-1 z niebyle kim, bo mistrzami Polski i liderem Unią Oświęcim. GKS Jastrzębie przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-3, GKS Tychy zwyciężył z STS-em Sanok 8-3, a Podhale Nowy Targ uległo NRZ Toruń 2-9. Pod koszami Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Energę Czarnych Słupsk 70-66. W drugim dzisiejszym spotkaniu Orlen Basket Ligi Start Lublin przegrał z Legią Warszawa 78-89, mówi zdobywca 17 punktów Andrzej Pluta z Zielonych Kanonierów. Cieszy bardzo to zwycięstwo, bo nie do końca dobrze zaczęliśmy ten sezon. Przegraliśmy pierwszy mecz u siebie w domu. W tym meczu pokazaliśmy to, że przez tą ciężką pracę, którą wykonujemy, której nie do końca widać na treningach, że tak naprawdę odbiliśmy się. Pokazaliśmy w tym meczu także skoncentrowanie i to, że jesteśmy razem, bo nie do końca zaczęliśmy dobrze. Bodajże przegrywaliśmy chyba 10 punktami, ale cały czas robiliśmy swoje, byliśmy skoncentrowani, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. No i nam się to udało, byliśmy też skuteczni. W sporcie to wszystko na dziś. Spokojnej nocy. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 1 do 4 stopni, nad morzem cieplej od 5 do 7, lokalnie przymrozki do minus 2 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe, nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu, na termometrach będzie od 11 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia, patron medialny, program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:23. Muzyczny klub Trójki. Olga Szućko i Kuba Ambrożewski do 23 w klubie, muzycznym klubie Trójki. Zapraszamy. What a lightning, think of the time. wanna see you, what's the matter with it? How do you know? Na 12 minut po 23 wchodzimy w drugą godzinę muzycznego klubu Trójki poświęconego grupie Talking Heads. Wchodzimy no bardzo tanecznym, bardzo rozluźnionym krokiem, bo taka była ta piosenka Slippery People. Wraz ze mną w studiu Paweł Sajewicz, podobnie jak przed 23, także raz jeszcze Pawle cię tu witam. No i będziemy do 24, do północy mówić o Talking Heads dalej, ale trochę z innej perspektywy, z perspektywy bardziej osobistej i bardziej tego, co nas w tym zespole najbardziej porusza. W tym przypadku, jak rozumiem, porusza również tak cieleśnie, fizycznie. Bo ja się nie mogę przestać tutaj na krześle bujać. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Tak, to jest jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubiony fragment tego koncertu Stop Making Sense, który jest naszym punktem wyjścia do rozmowy. Piosenka Slippery People z albumu Speaking in Tongues, piątego, jest taka w wersji studyjnej spokojna, wyważona, trochę tak się skrada do słuchacza, a w wersji koncertowej to jest po prostu jakiś funkowo-gospelowy killer parkietowy jak dla mnie. A to już skoro wywołałeś kwestię płyty Speaking in Tongues, to jest płyta, co do której mam wrażenie, że zdania mogą być podzielone, bo na pewno powszechny konsensus jest taki, że to nie jest już... Wszystkie poprzednie płyty Talking Heads można tak interpretować, że każda kolejna była w pewnym sensie no, wejściem na poziom wyżej, była płytą bardziej ambitną artystycznie. No a chyba Speaking in Tongues jest pójściem w stronę bardziej jednak przystępności, może nawet komercyjności, takiej przystępności również pod kątem telewizji muzycznych, pod kątem słuchacza radiowego. Pojawiają się duże przeboje, takie jak Burning Down the House chociażby, czy This Must Be the Place, którego słuchaliśmy przed 23. I no mniej jest tej takiej właśnie dzikości, frenetyczności, o której mówiłem też wcześniej, która jeszcze była na Remain in Light. To jest płyta prostsza. Ja myślę, że tak. Ona jest prostsza, jeśli chodzi o sposób konstrukcji, bo Remain in Light to jest bardzo wymyślna, wysublimowana koncepcja. Wrócimy do tego jeszcze w przypadku kolejnych utworów, ale Speaking in Tongues wciąż jest taką płytą, która ma swoją krawędź. Anglicy by powiedzieli edge. Czego nie mają już późniejsze, trzy ostatnie albumy. Ta przepaść właśnie dla mnie między Speaking in Tongues, a kolejnym albumem, czyli Little Creatures, jest kolosalna. No to zgadzaliśmy się też w naszych rozmowach wcześniej, że to jest tak, jakby nagle pojawił się inny zespół. Nie wiemy, co się stało. Coś się wydarzyło i nie było już słuchać tego klasycznego Talking Heads. Natomiast na Speaking in Tongues, nawet w tym największym hicie Burning Down the House, zresztą później coverowanym w dużo bardziej takiej wygładzonej wersji przez Toma Jonesa. I Nina Persson. Tak. To ta wersja Talking Heads jest wciąż takim rodzajem popu na albo środkach pobudzających, albo może właśnie odwrotnie, na środkach uspokajających pewną nadekspresję, nadwrażliwość, rozedrganie, czy to wokalne, czy instrumentalne. Niby funkowe utwory, niby sięgające właśnie do tego dziedzictwa innej niż blues muzyki afroamerykańskiej, czy afrykańskiej, a jednak przefiltrowane przez wrażliwość właśnie totalnie neurotyczną. I to wciąż na Speaking in Tongues jest. Ja nas teraz zabiorę o parę lat wstecz, jeszcze do lat 70., kiedy Talking Heads pojawili się na scenie w roku 77 i debiutowali, to jednym z takich elementów, na które zwracano uwagę, były teksty. Teksty Davida Byrna, które zupełnie nie podejmowały takiej najbardziej stereotypowej tematyki piosenek popowych, czyli no zwykle nie były o miłości, nie były o takich kwestiach, o których najczęściej śpiewają popowi piosenkarze. I żartowali sobie muzycy, gdy powstawała płyta numer 2, że znowu te teksty Byrna są o jakichś dziwnych przedmiotach, obiektach, o jakichś zjawiskach, o których zwykle się w piosenkach popowych nie śpiewa. Podobno lider zespołu XTC, zaprzyjaźnionego z Talking Heads, Andy Partridge, zażartował, że co, nagraliście jeszcze więcej piosenek o budynkach i jedzeniu. No i tak właśnie była zatytułowana płyta numer 2, Talking Heads, More Songs About Buildings and Food. Po tę płytę teraz sięgamy. I tutaj będzie bardziej food, bo ja wybrałem utwór Stay Hungry. To jest taka piosenka, która ma nietypową, bo linearną konstrukcję, to znaczy ona nigdy nie wraca do tego, co już zostawiła za sobą. I sama piosenka trwa właściwie minutę, bo około 1.08 zaczyna się już koda, już część końcowa tej piosenki, która zajmuje jednak 2/3 tego utworu. I jest to rodzaj takiego nerwowego, psychodelicznego funku. Pojawia się tam głos Byrna w końcówce, który proponuje jakąś taką mantrę. I mam wrażenie, że mogłoby to równie dobrze tak się snuć przez kolejnych 5 minut, bo to jest w ogóle taki rodzaj konstruowania utworu, który nas zostawia z wrażeniem, że my się podłączyliśmy do jakiejś transmisji i tam coś było wcześniej i tam coś jeszcze jest po tym, ale my załapaliśmy się tylko na ten krótki kawałek i to sprawia, że to jest właśnie tak intrygujące. Ja bardzo wiele piosenek z tej płyty lubię, ale ta ma jakieś szczególne miejsce. Więc Talking Heads teraz i Stay Hungry. Stay Hungry z drugiej płyty grupy Talking Heads, More Songs About Buildings and Food. No i pora, Pawle, na twoje wskazanie, ale widzę już po liście utworów, że zostajemy na tym samym albumie. Tak, poruszyłeś wątek utworów, które są jakimś wyrywkiem z większej transmisji. To jest w ogóle, też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Moja taka ukochana kategoria utworów, które zaczynają się od środka. Znaczy, mamy wrażenie, że on już tę piosenkę wcześniej śpiewał i jakby początek nie jest konwencjonalny, nie jest standardowy. No i utwór Found a Job, który się zaraz tutaj pojawi, po prostu wchodzi z buta. Ale to nawet jeszcze nie jest jakby powód, dla którego go wybrałem, bo tak chronologicznie idziemy teraz z tymi utworami ulubionymi przez dorobek tego zespołu i już mówiliśmy o Brianie Eno i jego wpływie i jakby ten utwór trochę pozwala też zdefiniować wpływ Briana Eno stopniowy na Talking Heads, bo Eno miał taką koncepcję, żeby do muzyki podchodzić jak do malarstwa. Czyli nie rozwijamy wątków, nawet tak jak przed chwilą słyszeliśmy w Stay Hungry, tylko dokładamy kolejne warstwy. I Found a Job w swoich partiach instrumentalnych jest właśnie takim utworem, gdzie teoretycznie powinna się pojawić solówka, ale nie mamy solówki, nie mamy takiej linearnej linii melodycznej, tylko mamy kolejne warstwy dodatków instrumentalnych na powtarzającym się repetytywnym fragmencie muzyki. Potem na kolejnych płytach, zwłaszcza na Remain in Light, to urasta już do rangi po prostu jakiejś szajby muzycznej. Ale tutaj są już te korzenie. I to jeszcze jest bardziej art popowy numer, ale zapowiada to, co w tym zespole będzie najcenniejszego już za chwilę. No to słuchajmy w takim razie Talking Heads raz jeszcze z płyty More Songs About Buildings and Food i Found a Job. Heard it many times. Found a Job i Talking Heads. Utwór, co do którego końcówki, tej końcówki jak końcówki, to były dobre dwie minuty chyba. Miałeś tutaj, Pawle, bardzo mocne i wyraźne skojarzenie. To by jak z płyty Taking Tiger Mountain by Strategy Briana Eno. tak. No jak wyjęte po prostu. Więc tak, ten wpływ Eno tutaj wyraźnie słyszalny. Pop dla potłuczonych. Będziemy się trochę zapętlać, jeżeli chodzi o Briana Eno, bo ja też za chwilę będę o nim mówił, ale zacznę od takiej chyba bardzo często powielanej historii, która, nie wiem, chyba nigdy nie stwierdzono do końca, czy ona jest miejską legendą na temat Talking Heads, czy faktycznie tak było. Chyba to jest już nie do rozstrzygnięcia. Mianowicie na płycie Remain in Light, na końcu tej płyty jest utwór The Overload, który jest takim bardzo mrocznym zakończeniem tego albumu. No i legenda głosi, że to jest utwór, który zespół Talking Heads nagrał, gdy w prasie muzycznej czytał opisy albumów Joy Division, konkretnie pierwszej płyty Joy Division, ale nie słyszał nigdy Joy Division i na podstawie tylko i wyłącznie tych opisów zarejestrował właśnie, skomponował i zarejestrował to nagranie. Wydaje mi się to bardzo, bardzo, bardzo fajną historią, natomiast nie wiem, czy do końca w to wierzę, bo rzeczywiście The Overload ma taki rodzaj ciążenia, który bardzo przypomina na przykład I Remember Nothing, Joy Division z pierwszej płyty, ale nie mówię o tym dlatego, że chciałbym teraz zaprezentować The Overload, bo to akurat nie jest może mój ulubiony utwór tego zespołu. Natomiast dlatego, że w pewnym sensie tutaj Talking Heads pod względem pewnego ciężaru nastrojowego przebili coś, co już wydarzyło się na poprzedniej płycie, na jej końcu. Bo utwór Drugs, którym płyta Fear of Music, poprzednia płyta Talking Heads, się kończy, to była taka psychodeliczna, dziwna, bardzo niepokojąca, powiedziałbym, ścieżka dźwiękowa spaceru przez taką pustoszałą, nieprzyjazną dzielnicę wielkiego miasta w mokry listopadowy wieczór, krzyżująca jakiś, nie wiem, kwaśny ambient z psychodelicznym, paranoicznym art rockiem. No bo będą na przykład tutaj takie rozlane plamy, klawisze, w których ja ewidentnie słyszę Davida Bowiego z jego berlińskiego okresu. No, druga strona płyty Low się kłania, więc kłania się nam Brian Eno, czyli również producent tego utworu. Zresztą jest na płycie koncertowej późniejszej, czyli The Name of This Band is Talking Heads, wersja wczesna tego utworu, zatytułowana Electricity, z podtytułem Drugs. Tutaj w tej wersji płytowej jest na odwrót. Jest to o wiele bardziej konwencjonalna piosenka, a zatem w studiu pod wpływem Briana Eno nastąpiła tutaj dekonstrukcja, czyli wyjmowanie z piosenki poszczególnych elementów, które zostały już wcześniej nagrane. Na przykład były trzy uderzenia werbla, które były wymazywane, a zostawiano tylko czwarte. No i powstała z tego absolutnie przedziwna układanka, ale wciągająca, no i przede wszystkim jakże sugestywna. Ja bym dodał jeszcze, że tutaj pod tym względem właśnie jest to swego rodzaju taka antyteza w ogóle większości muzyki Talking Heads, która jest bardzo gęsta, bardzo taka polirytmiczna, ruchliwa. Natomiast Drugs jest statyczne, jest takie zawieszone, no i przez to mam wrażenie, że kumuluje właśnie tak wyjątkowe napięcie. Industrialne może w pewnym sensie, miejskie i trochę to tutaj się wpisuje w ten ogólny wizerunek tego zespołu jako zespołu, który kiedy lata 70. to jest powrót do natury, czy jakby pokłosie jeszcze powrotu hipisowskiego do natury, te brody, te spodnie dzwony. Oni mówią, nie, my żyjemy w mieście, w zatłoczonych uliczkach, w jakichś po prostu przestrzeniach postindustrialnych. No i to jest ta piosenka. I to jest przerażające. I posłuchajmy, jak to brzmi. Drugs. We'll be right back. Tak kończy się album Fear of Music, płyta numer 3 w dorobku grupy Talking Heads. Pewnie płyta, z której moglibyśmy jeszcze parę utworów do naszej topki Talking Headsowskiej wybrać, ale ja wybrałem ten najdziwniejszy i taki, który chyba trochę nam zmienił tonację też tej audycji, mam wrażenie, bo zrobiło się dosyć mroczno. Ale za chwilę z tego wszystkich słuchających tę audycję wyrwiemy i to wyrwiemy tak z kopyta, bo przechodzimy do dwóch ostatnich utworów i oba te utwory to będą po prostu petardy. Mówiliśmy dzisiaj dużo o płycie Remain in Light i właśnie na tę płytę teraz znowuż zajrzymy. No i cóż to będzie za utwór i będzie okazja, żeby powiedzieć o Adrianie Bellew też, który tutaj się nam pojawi, Pawle. Mm-hmm. Ten poprzedni numer wprowadził nas jednak w nastrój eksperymentalny i The Great Curve z płyty Remain in Light, którego posłuchamy za chwilę, tak jak zresztą cała ta płyta, również eksperymentem jest, chociaż zgoła innym, jeśli chodzi o dynamikę, brzmienie i tak dalej. To jest taka płyta, w której krytycy zwykle słyszą wpływy muzyki afrobeatowej, afrykańskiej, czarnej, amerykańskiej, funku, ale to wszystko są pewne tropy, które zespół przyswoił, a potem przerobił zupełnie na swój sposób. Tak jak numer z płyty Naked, którego słuchaliśmy w poprzedniej godzinie, był takim dość konwencjonalnym przetworzeniem tropów world music, tak płyta Remain in Light, mimo że korzysta z muzyki świata, nie poddaje się jej, przetwarza ją na własnych prawach. A robi to w taki oto dziwny sposób, że cały zespół tę płytę w zasadzie wydżemował, jakby na żywo grali improwizowane partie, nagrywali je, a potem izolowali pewne ścieżki, które wydawały im się interesujące, ale nie mieli jeszcze samplerów, to jeszcze nie jest ten etap rozwoju muzyki popularnej, więc zaczynali grać te wyizolowane partie na żywo raz jeszcze, ale zapętlając je w nieskończoność. Znaczy, rozwój poszczególnych utworów polegał po prostu na ciągłym powtarzaniu danego fragmentu. Dlatego ja wcześniej powiedziałem, że przy Once in a Lifetime tam się nie zmieniają akordy. Generalnie no może jakby ktoś tu przyszedł z fortepianówką i by to rozebrał na części, to by znalazł jakieś istotne zmiany akordów, ale co do zasady istota tej płyty jest taka, że tam nie ma zmian akordów, to jest rytm, to jest muzyka zmontowana, to są kolaże dźwiękowe. Jak to mówił Brian Eno, to były ludzkie samplery trochę. Tak. I ten Adrian Belew, którego przywołałeś, gitarzysta wirtuoz, został zaproszony trochę po to, żeby wypełnić miejsca w tej płycie, do których David Byrne, lider wokalista, nie był w stanie dośpiewać sensownej linii wokalnej, bo kiedy właśnie powstały takie poklejone, dziwne, zmontowane utwory, które nie przypominały konwencjonalnych piosenek, to Byrne'owi się do nich bardzo ciężko śpiewało i w ogóle cała jego jakby koncepcja wokalna na tę płytę jest raczej oparta na melorecytacjach, jakimś pokrzykiwaniu, na skandowaniu. On się inspirował wypowiedziami takich telewizyjnych kaznodziei. Więc pouczał tych słuchaczy, ale nie do końca śpiewał. I kiedy trzeba było coś zaśpiewać, to oni wymyślili, to dajmy tutaj solówkę gitarową. I tutaj się pojawia właśnie ten Adrian Belew, eksperymentujący gitarzysta, którego wkład w tę płytę i w te piosenki czasami jest krytykowany, że on na przykład nie zrozumiał idei, że tu trzeba było powtarzać, repetycja, te montaże, a on nagle gra jakąś solówę rockową. Ale właśnie trochę nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, że ta jego solówa zastępuje ten element melodyczny, którego wokalista nie był w stanie albo nie chciał dowieść. No właśnie, ja mam też wrażenie, że ten Adrian Belew tutaj jest po to, żeby ta cała reszta, która tak, no może nie mechanicznie, ale w pewnej takiej no koegzystencji, powiedzmy, symbiozie ze sobą fantastycznej, mknie do przodu, żeby tutaj coś się jednak odpięło, żeby tutaj coś jednak wystawało takiego, co gdzieś czasem zazgrzyta, co czasem nie będzie takie symetryczne, tylko będzie trochę pod włos i to fantastycznie w tym numerze wybrzmiewa. No i The Great Curve to jest jeden z najlepszych momentów na tej płycie na pewno. I w ogóle jak sobie myślimy o Talking Heads jako takim zespole, który ustanowił pewien punkt odniesienia dla białych grup grających tanecznego rocka, rocka do tańca, to jest absolutnie niedościgniony wzór. To znaczy Talking Heads zawsze pada jako inspiracja, jako wpływ na wykonawców, nie wiem, sceny dance-punkowej na przykład, tak? Takich jak LCD Sound System, czy The Rapture, czy wiele innych, nie wiem, nowojorskich, ale też brytyjskich zespołów już w XXI wieku. Arcade Fire, Franz Ferdinand, tak? Grupy, które grały z tanecznym podbiciem, też taką postpunkową w sumie muzykę przez sporą część swojej kariery. Nikt nigdy się nie zbliżył do czegoś, co Talking Heads osiągnęli, do tej złożoności, do tej chemii między muzykami. To jest coś tak porywającego, coś tak fenomenalnego, że po prostu tego się nie da, nie da się to ścignąć. Drobna polemika. Ktoś się zbliżył wcześniej. Są te afrykańskie wpływy, są te czarne wpływy funkowe, super, ale jest zespół z zupełnie innego kręgu kulturowego, który trochę wcześniej, parę lat wcześniej nagrywał muzykę, która miała troszkę podobny pomysł. I ten zespół to jest niemiecki zespół Can. Niemiecki krautrockowy zespół. Nie będziemy tu wchodzić bardzo głęboko w ten wątek, ale polecam Państwu chociażby w kontekście The Great Curve na przykład taki utwór Chain Reaction z płyty Soon Over Babaluma. Także wszystko się zapętla, wszystko się powtarza, żyjemy w ciągłym powtórzeniu. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie, skoro tak się nachwaliliśmy. No chociaż chwalić nie trzeba, bo to wielki, wielki klasyk. The Great Curve i Talking Heads.

6,5 minuty, a zleciało nawet nie wiem kiedy. The Great Curve. Zamknięcie strony A płyty Remain in Light, czwartej płyty Talking Heads. I jak tu dzisiaj już mówiliśmy, no płyty absolutnie kluczowej do tego, żeby pojąć fenomen, znaczenie, wpływ tej nowojorskiej grupy na wpływ na muzykę kolejnych. No już piąta dekada biegnie od wydania tego albumu i cały czas wielu dziennikarzy, wielu krytyków, wielu fanów się odnosi do tego albumu jako swego rodzaju wzoru tego grania, które Talking Heads zaproponowali. I jeszcze jeden nam utwór, Pawle, został przed północą dzisiaj w Muzycznym Klubie Trójki. To była piosenka, co do której mieliśmy stuprocentową zgodność i wprawdzie cofniemy się na płytę numer 3, Fear of Music, ale posłuchamy wersji późniejszej, czyli wersji koncertowej, bo dzisiaj te koncertowe wersje są dla nas w tej rozmowie, w tym spotkaniu bardzo ważne. Tak, Live During Wartime, wersja z Central Parku, z trasy promującej właśnie płytę Remain in Light. Ten zespół to była taka bestia koncertowa, ale tutaj też trzeba zauważyć, że oni bardzo często korzystali w tym późniejszym okresie działalności z pomocy rozmaitych sidemenów podczas koncertu, więc ci wspomniani muzycy tutaj to nie były tylko postacie, które się pojawiały na albumach studyjnych, ale potem oni ruszali w tę trasę jak po prostu taka wielka trupa muzyków, kilku klawiszowców, gitarzyści, chórzystki. Wybitne postaci też często, tak? Tak, tak. No, wybitnych postaci. No, wspomnieliśmy o wielu z nich, ale postać dla mnie bardzo bliska, której wkład właśnie w utwór The Great Curve przed chwilą słyszeliśmy, to nawet tak niecodzienny współpracownik Talking Heads, jak popowy wokalista Robert Palmer, który na tej płycie Remain in Light gra na perkusjonach, bardzo istotnych, jak było słychać w The Great Curve, bo w ogóle ta sfera rytmu jest tam bardzo istotna. A znalazł się na tej płycie takim troszeczkę może przypadkiem. Po prostu oni nagrywali to na Bahamach w studiu Compass Point w Nassau, a on mieszkał po sąsiedzku. Chris Frantz i Tina Weymouth też wynajęli, a w zasadzie kupili tam chyba mieszkanie i byli sąsiadami i się bardzo zakolegowali, więc zaczęli sobie wyświadczać różne muzyczne przysługi. Robert Palmer znany chociażby z giga przeboju Addicted to Love. Kto by pomyślał, że na płycie takiej kontrkulturowej grupy jak Talking Heads wystąpi ktoś taki. Już myślałem, Pawle, że wspomnisz o Bernie Worrellu, ale no, nie byłoby audycji z twoim udziałem, gdyby nie pojawił nam się tutaj Robert Palmer, bo szanowni państwo, Paweł Sachiewicz jest zdecydowanie chyba największym ekspertem od twórczości Roberta Palmera nad Wisłą, więc cieszę się, że to dzisiaj również padło. No, dla mnie to jest kwintesencja tego zespołu. Mówię o Live During Wartime i nie jako grupy piszącej wykwintne, bogate, melodycznie, harmonicznie piosenki, bo to już dzisiaj trochę rozbroiliśmy. Talking Heads to nie jest zespół o tym. To nie jest zespół, w którym doszukujemy się Beatlesowskich melodii czy Steely Danowskich jakichś bardzo nietypowych harmonii, ale takiego zespołu, który być może w dziejach muzyki rockowej zaszedł najdalej, jeśli chodzi o to, co da się osiągnąć, eksperymentując z rytmem. Nie tylko perkusji, ale rytmem też pozostałych instrumentów, rytmem wokalu i tym, jak później wszystkie te poszczególne elementy się zazębiają. I myślę, że Live During Wartime, które faktycznie jest no, taką rockową, by nie powiedzieć nawet wychodzącą być może od jakichś bluesowych inspiracji piosenką, no na tym polu osiąga absolutne mistrzostwo, więc bardzo się cieszę, że zakończy nasze dzisiejsze spotkanie już za moment. Ostatnie słowo? Ja tu cały czas tańczę, więc nie wiem, czy się zdobędę. No dobrze, to bardzo dziękujemy za te 2 godziny spędzone w Muzycznym Klubie Trójki z nami, przede wszystkim z muzyką Talking Heads. Mam nadzieję, że udało nam się może niektórym odświeżyć, a może też niektórym przybliżyć twórczość tej bardzo, bardzo ważnej i mam wrażenie, że w Polsce jeszcze wciąż nie do końca docenianej grupy, ale z pewnością grupy, bez której nie da się mówić o historii muzyki rockowej w pełni kompetentnie. Kłaniamy się nisko i zostawiamy państwa z Live During Wartime. Olga Szućko, która realizowała audycję, Michał Kowarski, który ją wydawał, Paweł Sajewicz, dziękuję ci bardzo, Paweł, za te 2 godziny i Kuba Ambrożewski, dobrej nocy.